radarlev ringe, kui teitel on endiselt suur. Meil on põhjatu kosmos, kus saadetud laine tul viirastud tunne, seal valitsub kaos. Kuid seda ma tean, et kosmoses oleme koos. Kosmos on põhjatud hall.